من دالا عزیز کن دوای اوی خلی توپی پیدستی پیکر تیپی کاروان سرکوت نیچی گوری بدستینا بسر تیپی تازه پیگیشتوانی خوان برگری هشدیاری زنی استاش کاتی اوه هاتوه کرو برو تیپی که زور بهز ببنوا بابا یکوا سیری یاری کم بکین لکوتانه که داگه ایشتین ها؟ امیز درباره تیپی برا مرکا ما نازنین که تیپی داری کانن هر واقعی منیشی زنی اریکم یه لسر آوان بلان سیری لیستی سالی پارم کرد هرگز نایی آنی تیدا نبو هانی استا ایمه چی بکین ها؟ لانه آن تیپی چی زور بیز بین پال سر آن بشداریان کردو ها که ها تلی اری دومی سر اکوین هاو ریان هاو ریان من هست اکم آن زور بیز بین ایمه لبر تو امره گیم امریوا اگر حالا بوین تو مازه که ای رامی ها باشه پیم بله اگر ایمه حالا بوین تو سیه که ها پیم بله باشه لبر چی واتو رابی لانه آنیز اصلا چی باشن نبید چکا مش قره هنه نکن پجاره که ایوانی ها تو رازکی کاتی خومن بفیروی ها کاتین بو ایره های تو جلی من رامی ها اوان مشقا چی زرو ماسل که کانیان این بیلا هم اگر ایم اوان بکن بزانین هرگیز سر نکوین بوسیه جان به تعلم راستن میکنه ولیره اگه نه با تو میره کنیتن حیم اوم لمزوانه که نقمی دریانه که گرس گرس کرده منی گردوه فریم خب خیلی تو میره کن برایت پره های نفهمینه من هرگز گوه بمشتران هدم بوستن Ama bir ya! Ben titir ne atıyorum bir gemi bir gemi? Eştanlar yedi! Ama ben o dünya kar var! Ben de avukatı kumabeyim! Bastı bu kendin! زور سپاس بو ایوا من نوم سرکارا خوشحالم بنا سینتان دل نیابن که هم ساکیتان هر گیز زبیر ناکم ببورا ایما او مان کرد که ابوه بیکن ایما امان ایوا فادار بین بوتان بو او ایت ساککت هم دین ایوا اما چیا؟ تیپی دریاوانه کن چه امانه لبرکار؟ ای تیپا کمان تو چی سرطان سرماوه؟ لادان سیر ایمه تو تیپی اکن؟ اما خوش ایسترین یاریه للامان بروه نکم، ایوه زور بیزن و اما زانی ایوه زل تمانی ایمن و اب زانم زور ماماوه دو کوکو ایمان لیبیر ابی که ایماوه ایمان لیبیر براستی تو زور بیزی، اوتومبیلکت وستان وارنی در امن بوهنون، ازان منالا کم پیتان سیره، دای فرمون بیخون خا، وارنی چی خوشا آه، تیتر ما پی نخوره مراستی او زور زور بهزن واب زانم بوهی خوارنی او ماسیانه یا چون که ماسی سوده که زوری هی بومرو بو ماسول کگانی نوانه او راست کن، بلان سی اوهی ناو بکنر در یکن آمنا لکن، دی پی مولن دی هاتوی آه، اما هاتوی با سیر کرنی بالندکن آه، کواتی او هاتو سری بالندکم کن کاتی گریسکانتان راکشه وم زانی ورش وانن تی بینیم کت هیزه کی باشتن ها به تیپی اکی باش بیک بهنن وکو ایما رامی لبر چی وستای؟ واست اکم فرمان لسکا کرد بی چون که ایمه راستی که من با او نگود زاقی چیه که؟ ایمه مشکور رایناری اوان من نبینی بو بلام ایستا هیزو زانیاری من لسر اوان پیاکن اوان لیاری گاده مشک نکن براستی اشتیش زور باشه بو ایمه من زور دل خوشم آرام راستی که هم پیالیم ها بوست رامی پیوز بلا نکت براستی ایمه نزانی چی بکن سبارد بام رازگوی رامی براستی ایمه حالا من گرد که رامی من لگل خو من هینا چون که او بردوام شرمزر من نکت دی بامش کورا اینا بکن دی زومن یاری زانکن دی مهلا برا مرکا نزیک ببیتا ها ارگا پیل مش باش داری کم نگلتا رامی من داولی بدن اگم برا سرکار ما بس تسیوه ایما تیپی کاروانی که لیاری دا توی روبرو تانده دینه بلا من نماره سر تانده کن سی؟ ایما تیپی کاروانن؟ ایما تانو سی خوری دا سر ایما بکن آی لفتن بازانا بلا من ایما نماره ازار تانده این نهی استفره ایما نو رو بارکن باشا زور سپاس کرده است که لیبا تو خوب کن سپاس رمی سپاس من توانیم کریم و هست به توان اخم خود به یکم نیز نبیه بلا مکه تان رزگار کردیم واب سانو سری یاره که خوش من اینانه به رانی راستی رانی تو خوری که ازال سانو کسی زور بخوشم و تو رانی یوادار موابی رانی مزدر نیم نیو که تو لیاره که زور باشی یاری یکی اگه داری خود به رانی آمار ایزا کم مزدر نو خوشم که تو لیاره ایمه تیگه ایشتی استا ایمه یکسه بوی چون که بلا مکه تان من رزگار کرد هرو هم نیش امام اوی هاو ریان من بستد اوی ها مشخ بکن پیش یاری که بله اما نیو چاو دیری کردنی یاره کما بکیل نیو سودی چه زوری بوتن ها بی رامی دی استاش آماده من دی آتا پکا بگریا مراسی اوان زور به هیزه تو پکا بومنا اونی حاسن کردنی خود بدا باشا گدار با گداری خودا بنخین کیست شپولکان لطشی خواه زور بهزن براستی اوان لیا هم زیری مسئول کگان هم کچن بهزن چون که لدریا مشق کن الان مشقی لنو یارگی بزنی بو تو پی پی دی با دوباره هول بینا براستی اوان راست کن ابی خیره ویز مانه بید ها سیر یوی کن ها ویلم لیدانم جوانه هر وا زور بیز بو آیا تیو تاقیب که یوا بله رازیم ما با یکم در زور سخته یا رامی تو لطویه اما شتیجی زور نخوش اگر نقوم بی ملیرم ملیرم امرو روزه چی خوشا یاری دومی بالا دی خلکه انجام ادری دیو ابروی دنیا مره امای بینو هر آبی امیاره ببینوا چون که خونی ماسی گرکان لسر امیاریه من دنیا مورکان لسر اناروا ایو همو تان آماده بین با توانی دم در بزر یاری زنانی تی بی کاروان به دوام لیرش کردن با سر تی بی دریا وانکن و پوشت بولی او با سر کنار دریا وای لو دیمانا ما بستم جولکانی گوچی دریا وانکن تو پکی گرتا و وکو یاری زنانی سرک بوستا حواله چی با پنم پیگهشت نازناوی ام گلچیا ماسی بالدارا بابزانین ام ماسیا چون افره میدانکن مار چونک بید و بینم گلچه کمان اگر رنگی تو یاری کردی ایوانو کشکول کردی آقایا بالامر اگر رجعت دوز موفق بری نبودی. باشتر اگر داری شماره دم، هی هرگز نیامد درسی. یکرگو اگر نیازن پیاده. زور باشه دور کنه این شکان تنه وسته نمیسته نیم درباز نبه نرجیز اگرم هرشه نگرین موا او هم یاری زنکم به ایوه ابن ایست ازانه تی پیدن یوانکت سو یاری اکن ای بینی باز شریک بیا بیو دوستینم دپیناو تیپا که یا سرکو تین کپتین دست خوش استاج جمعی یکم کتایی پیهات ای چند نخوش رو کپتی شهو ای اوه نه بگانه که بهیز آی نه توانم سیری بکم اوالی چی تازم بگیش تو که تیپی پلینگه کن سرکو تو با پیز گل برانبر بیان یارزانی تیپی کاروان نه انتوانی ترگیری دخات نکیم بکن او به هیزه کابتن گروابه او تیپی کاروان هرگی سر ناکه گویر کتایی بله کابتن استاجه میتوام دست پیه نکرد با بمزوره بروت سنگول اک مالی تو مارا کن ایویز بروک ایک تانیه درباره راوستاندنی اوان ها من سه یاریب که سر نکوین حتی اوکو ایمه با هولانی سر نکوین آره انگر ایمه سچی چی باز نکین اوان اتوانین گولی چشتو مار بکن ای اوه لمن اگن اما پینالین یاری اگر ایمه گول نکین اما کشنی آرهن اوان تنها دو گولیان تو مار کردوا رامی واد یارمو کاته گوری برزا حدسن بیر بکن او یاری زنکن ایمه نتوانین کابتن اکیم بوستینی کابتن ببست اوه یک بود رادن آماده بین تیسته کلوان زیادر گول بکن بله راتان چی اگر نخشه که اوان منجه به جی کرد ها؟ داکیل ایمه هیزی وکو اوانی هیا من گروانا کب کس من وکو اوان دید خیر یو چیخ منی ها نانا من با برگری کردن باز نیم او چی رو ایاد زرزور شوینی بزدار اگریته و بلان تیپی کاروان زور لباره چی شوال دن تو بلی با اوی زرزور و رزگاریان ببید کابتن، انجام یاری که باشکرا دیارا نه، آوه دلنیا بابا اولی، دستا گولی سیم تو مارا کم باسر لین بیهز با کراتوانی بیگرینی تو هرگیز تم نیم با افتا چکر تو نگی ها؟ اما چیه؟ زور باشه زر زور زور باز اوه کاره چی زور جوانه تیپی کاروان شوازی دو یاریزان برانبر به یک بکاره نه دی با اوه بین تیپی کاروان دی لکوتایی ارزانی هم چی جور شوازی تکنیک یک بکار بیهنم با اوبر بکردن بخوی براستی استا تیپی کاروان اصلا زور باشتر بوا دی گل تو مر بکن من دلمیم هیچ گل شیطیلیان نگره به های کابت شاهو دی هرش برن و دیاره یاری زنانی تیپی کاروان دوباره و ریان برز گوته و آیا به گل تو مر بکن ارشی بزاره بای گل چی چاوره یکت و یاری زنکانی تیپی کاروان لباری هرش بردن دن رامی زور بخیرهی یاری زنکان ابرید گوزانا بوله دانی تو بکا اما تزانا لطوبکه ایا با همون یزیر چو خوام لطوبکه ایم هر اوی گولک تو مارکم ام یاری بو ایم ایا ام لدانه زور بیزا اما محالا زانا لطوبکه ایا برامی بوله دانی توپکا وایلو نقشه یا بوالین کاری بکومل لیستا و یاریکا براو خوشی اچید بله براستی یاری زنانی تیپی کاروان هستیان زور باش بوا اما چی اکنوان زور باش رامی خالی لعوازی تیپی در یاوانکانت زانی براستی تو باشی دیستا زور بیشوا نه من زرزور کابتن زرزور اما محالا تا استا کس منی نبزداندوا چون ابی چون نیستا جاریم کن دای هپ بولای من حالیا چون هانی آه یلا مارکیز گول بکن اسما گول تو مارکم نا توانی بیگر رینی توا اما بولای رستا با بولای چپ دست خوش، استا یکسانن، یار یکه استا زور قروز بو، نزانین چه عیباته و آیا عبیتی رو بالم یار یده هندران، تیپی دریاوانکان، یان تیپی کاروان وای، هیوادارم تیپی کاروان سرکوین بله، سرکوین نتوانم سیریب کاب دو همین حالی هرش بردن بو تیپی کاروان و کابتنی تیپی دریاوانکان، لبرگیری یار یکات بو پارزگاری لگولی دریاوانکان یاری چی زور قرصه یاری زنانی تیپی کاروان ایرشا کنه سر رکابه رکیان ابیت سی نقشه یک بکار بینن دای با حالی برگیریوان به هستر بکن او حالی چی زور باشه بوله دانه چی سر بستی راسته و خو بلام گول پره لیاری زنکانی دریاوانکانو رامیل تو بکایا هیدر تو اما چی اکه ها؟ نسوز نیزن زور هرامی تو بکا با منا نام دوران کم آنیم رامی، ما مزنی تنها هز و آکاد ببین و نم زنی و با آسانی دورن. پیوست را صفر دست بکن رامی، پس به همش تک بتو رامی. اما با خدیاور مامی. نم سر آکون بصر پلینگ کان. زوس پس، اما هم حالش خومن ای. کابتن نامو دیاری بخص ناکی ها هشتگ نیا لدوائی دا لیاریگا بیک اگن رانی نمزانی تی پی کاروان اونده به هزه دید بلام هر ایمه ای بینو و همو توانه خون بکاره هینم لیاری کمان لگلتان روبرو بونهش زور قرصه بی بو هر دولامن من چاوره او یاری اکم کان رکاوری تیپی کاروان ابد لیاری دهاتو و نقشه سی قولی پلنگکان نقشه چی بهزا توبلی یاری زنانی تیپی کاروان بتوانن ام نقشه تی بشکنن و استا تیپی کاروان با تا تاکر رکاوری تیپی پلنگکان توبلی چی رو بداد لنوان ام دو تیپ دا لزنزیری دهاتوی گولکار اشنای یاریکان ابین تا دیدار خواتن لگال